مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں. پورے کا پورا رکوع جو تھا وہ اہل کتاب کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمیوں کی وضاحت تھی. پہلا مین پوائنٹ ہے اہل کتاب. اس میں 16 باتیں ہم نے دیکھیں, 16 باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ, آسمان سے کوئی کتاب نازل کر کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ, ہمیں اللہ خدا کو اعلانیہ دکھاؤ. اس سرکشی کی وجہ سے ان پر بجلی گری. کوہ طور کو ان پر اٹھا کر پختہ عہد لیا. سبت کا قانون نہ توڑو. دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ. انہوں نے عہد شکنی کی, اللہ کی آیات کو جھٹلایا, پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا. اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ روکتے ہیں, سود کھاتے ہیں, لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے پاک چیزیں حرام رکھی گئیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان میں پختہ علم والے بھی ہیں جن کی 3 نشانیاں ہیں. اپنی کتابوں کے ساتھ قرآن پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. دوسرا مین پوائنٹ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمیوں کی وضاحت. اس میں 3 باتیں تھیں. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کو ہم نے قتل کر دیا, حالانکہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھے. ان کا معاملہ مشتبہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. دوسرا پوائنٹ اسی میں, اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے. پسندیدہ رویے دیکھیں گے, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانا. ناپسندیدہ رویے, شرک کرنا, عہد شکنی کرنا, اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا, انبیاء کو قتل کرنا, دل غلافوں میں ہیں یہ کہنا, کفر کرنا, الزام لگانا, سود لینا, لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا. عمل کی باتیں کیا ہیں؟ اپنے علم میں پختگی حاصل کرنی ہے تاکہ ہدایت اور نور ایمان کے دروازے مجھ پہ کھل جائیں. اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانے. بے جا بہانے بازی نہیں کرنی. واضح بات کو مشکوک بات نہیں بنانا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی بات ہم کہیں اور سنیں اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.